Atak na amerykańskich kongresmenów na stadionie pod Waszyngtonem. Ranne zostały 4 osoby. Policja wraca do sprawy śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie policji. Szczegóły za chwilę. Zmarł major Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, najstarszy żołnierz wyklęty. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do republikańskich kongresmenów podczas treningu na stadionie baseballowym. 4 osoby zostały ranne, w tym jeden z członków kierownictwa partii Steve Scalise. Sprawca został zaaresztowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Strzelanina miała miejsce podczas treningu przed dorocznym meczem bejsbola obu amerykańskich partii w kongresie. Na boisku w Aleksandrii pod Waszyngtonem ćwiczyło ponad 25 republikanów, którym towarzyszyli pracownicy ich biur parlamentarnych. Steve Scalise był na drugiej bazie. Nagle usłyszeliśmy głośny strzał. Napastnik stał za barierką przy ławce rezerwowych obok trzeciej bazy, mając otwarty widok na boisko. Gdy oddał kolejnych kilka strzałów, wiedzieliśmy już, co się dzieje. Relacjonował senator Jeff Flake. W ciągu kolejnych 10 minut doszło do wymiany ognia pomiędzy sprawcą a funkcjonariuszami Straży Kongresowej oraz policji. Według świadków oddano łącznie od 50 do 100 strzałów. Napastnik został postrzelony i aresztowany. Poza kongresmenem Scalise, który jest członkiem kierownictwa republikanów odpowiedzialnym za dyscyplinę partyjną w Izbie Reprezentantów, ranny został także pracownik kongresu i prawdopodobnie 3 funkcjonariuszy kongresowej straży. Tożsamości sprawcy na razie nie podano. Według świadków był nim biały mężczyzna w wieku około 50 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a Komenda Główna Policji wraca do wydarzeń sprzed roku w komisariacie we Wrocławiu, gdzie zmarł Igor Stachowiak. Jak dziś informuje, prowadzący postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów, którzy mieli wtedy służbę, widzieli film Stasera, ale nie wyciągnęli właściwych wniosków, ani nie poinformowali o tym. Stąd też brak wiedzy o nagraniu m.in. u Komendanta Głównego Policji i jego zastępców. W oświadczeniu podkreślono, że Komendant Główny nie może ingerować w postępowanie dyscyplinarne i że w maju ubiegłego roku polecił je wszcząć przeciwko funkcjonariuszowi, który użył tasera niezgodnie z przepisami. Komenda zaznaczyła, że wnikliwie bada sprawę. O wynikach kontroli opinia publiczna zostanie poinformowana po jej zakończeniu. Politycy PO zażądali dziś dymisji szefa policji Jarosława Szymczyka. Posłowie Nowoczesnej z kolei chcą informacji na temat nadzoru nad policją oraz okoliczności śmierci obywatela Austrii, który zmarł w komisariacie policji w Częstochowie. Na rozpatrzenie czeka drugi już wniosek części opozycji o wyrażenie szefowi MSWiA wotum nieufności. Poprzedni został odrzucony w marcu. I kolejne informacje. Na początku sierpnia wejdą w życie przepisy, które zwiększają pulę pieniędzy na państwową dopłatę do pierwszego mieszkania. Przepisy odblokują cały dostępny limit, co spowoduje, że na zakup nieruchomości będzie stać o 4000 rodzin więcej niż w czasie obowiązywania dotychczasowych regulacji. Nowelizacja ma umożliwić przeznaczenie wszystkich środków określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi na wpłaty finansowego wsparcia. Obecnie stosowany mechanizm funkcjonuje w ten sposób, że w przypadku, gdy suma kwot złożonych we wnioskach osiągnie 95% limitu, przyjmowanie kolejnych wniosków zostaje wstrzymane. Dzieje się tak mimo ciągłego dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Przyczyną niepełnego wykorzystania limitu są indywidualne decyzje części wnioskodawców, którzy na przykład wycofali złożone wnioski lub nie zdecydowali się na zawarcie umowy kredytu. Nowelizacja przewiduje ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków osiągnie poziom 100% limitu. Od następnego dnia, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, banki wstrzymają przyjmowanie wniosków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A wznowienie przyjmowania wniosków na dopłaty najpóźniej 16 sierpnia. Zmarł major Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb. W listopadzie skończyłby 96 lat. Czekał na kasację wyroku komunistycznego sądu. Historia tego człowieka to gotowy scenariusz na film, o czym opowie Kamil Nieradka. Andrzej Kiszka po II wojnie światowej walczył w siłach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 54 rok, rataj ordynacki koło Kraśnika. Wchodzi w nocy do mieszkania sekretarza podstawowej organizacji partyjnej PZPR z rozkazem zastraszenia. Los chciał inaczej. Był partyjny komunista i kapował. Krzyczałem ręce do góry 3 razy. Lampa zgasła, chciałem pierzynę z niego ściągnąć. Podtrzymał za pierzynę i w ciemności już odskoczyłem do tego łyżka i dam strzał jeden. No, trafiło. Groziła mu kara śmierci, zatem w lesie między Hutą Krzeszowską a wioską Cisomy zrobił bunkier i ukrywał się w nim 8 lat. Jeden z mieszkańców wsi wydaje go funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa. Sąd skazuje go na dożywocie. Po 10 latach został zwolniony z więzienia. Osiedlił się we wsi Sienno-Dolno obok Radowa Małego. W 1998 roku sąd w Lublinie odrzucił jego wniosek o kasację. Niedawno szef MON-u awansował go do stopnia majora, a prokurator generalny rozpoczął ponownie procedurę kasacji komunistycznego wyroku. Sprawa czeka na termin w Sądzie Najwyższym. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Jak sytuacja na planszy? No, pleśń. Dosłownie? No, albo giń. No, ale... To tak oddaje ducha. Wygramy czy nie? No, ja znam, że no, nadzieja, dobrze. Wiadomo, że... No. To dziś, ginie jutro, no, a w piątek zaczynają się już piłkarskie Mistrzostwa Europy drużyn do lat 21. Jesteśmy gospodarzami, zagramy w trudnej grupie ze Szwecją, Anglią i Słowacją. Czego możemy się spodziewać? Wszystkiego, mówi były piłkarz Michał Żewłakow. Dla mnie to taka troszkę ruletka, bo to jest drużyna, która może zaskoczyć, natomiast która też może napotkać pewne problemy. Futbol młodzieżowy jest zupełnie inny niż ten dorosły, niż ten, który jest bardziej przejrzysty i taki, że wiemy, czego możemy się spodziewać. Także ja osobiście daleki jestem od tego prognozowania. Oczywiście będę ściskał kciuki i wierzył w to, że zrobimy jakiś sukces, natomiast nic więcej nie powiem. Ciągle nie ma medalu w szermierczych Mistrzostwach Europy. Dziś nie powiodło się w turniejach drużynowych. Polscy floreciści zajęli ostatecznie piąte miejsce. Szablistki uplasowały się na siódmej pozycji. Teraz garść informacji tenisowych. Magda Linet odpadła z tenisowego turnieju WTA w Nottingham. Polka w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Christy Ann w dwóch setach. Lepiej poszło Łukaszowi Kubotowi i Brazylijczykowi Melo, którzy awansowali do ćwierćfinału debla w Hertogenbosch w Holandii. Ma święte prawo do chwili spokoju. Po wygraniu już tylko w tym sezonie turnieju w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i niedawno w Paryżu, French Open, Rafael Nadal postanowił odpocząć. Nie zagra w turnieju Queens na kortach Queens Clubu w Londynie. Chce odpocząć przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Będąc w takiej formie, wszystkiego można się spodziewać. Szykują się wzmocnienia Bayernu Monachium? Zapewne tak. Dziennik El Mercurio napisał, że agent piłkarza Arsenalu Alexisa Sancheza poleciał do Niemiec na negocjacje. W Monachium zdają sobie sprawę, że siła ofensywna zespołu musi zostać wzmocniona i szanse Sanchez wydaje się być najlepszym kandydatem. Ostatnio w Arsenalu Chilijczyk zagrał 51 spotkań, w których strzelił 30 goli i 19 razy w sposób kluczowy podawał. To byłby dopiero duet Lewandowski-Sanchez. No, słowo pyś by pasowało i ładnie nawet by było. Pyś? Pyś. Pyś. Daj pysia. A. No, tylko że słownik nie uznaje, bo już sprawdzałem. No właśnie, tak się zdziwiłem trochę. To ciekawe, bo słownik uznaje słowo pysia, a słowo a pyś już nie. Co zrobić? W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie miejscami duże i tam słabe przelotne opady deszczu. Temperatura tej nocy od 7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 na zachodzie i do 13 miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, w miarę pogodnie będzie, jedynie na północy okresami zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w czwartek od 21 stopni na Mazurach do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz najlepszego w swoim fachu, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Sprinter Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i silnik o mocy 143 koni mechanicznych. Zatrudnij nagradzanego Sprintera Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 103 tysiące złotych netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Jak tniemy? Tak, żeby jakoś ukryć zakola. Lepiej się ich pozbyć. Włosów? Zakoli. Polecam Loxon 2%. Mhm. Jakiś nowy, cudowny kosmetyk? Nie, to lek. Klienci potem mają co czesać, a nie zaczesywać. Loxon 2% to lek, a nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% nie tylko hamuje wypadanie włosów, ale także stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Lek Loxon 2% jest dostępny w aptekach. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzyskuje. uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych, na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W nawiązaniu do rozpoczynającej się dziś akcji łapki na kierownicy, policyjnej akcji łapki na kierownicy, pan Andrzej z Przemyśla napisał: autentyk. Kiedyś zamiast łapek na kierownicy i kierowcy w ogóle, zobaczyłem z pozycji pieszego na przejściu karton z pizzą i łapki, które wyżerały w czasie jazdy. Akcja słuszna jak najbardziej. Nie do wiary, że tacy jeszcze się zdarzają, to od słuchacza. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. Boys, man, for right up next to me. He said, boy, you know you're lucky that you're still alive, 'cause what you're doing is plain to see. Though your breath still stinks, and I can tell you've been drinking. He took me down to jail, that's what started me a thinking. Gonna put a bar in the back of my car, we'll drive myself to drink. Well, you know, ever since I was about 10 years old, I've been drinking everything I could hold. I really don't feel like I'm alive. Yeah, my mind gets hazy, my heart starts sinking. Guess I'm allowed to do my fair share of drinking. Gotta put a bar in the back of my car. We'll drive myself to drink. Państwo na trójkowym Facebooku pomagają i kombinują i mailowo też różne propozycje. No, na razie jeszcze nic takiego konkretnego się nie pojawiło. I to powiedz, kto tak pociągnął? Kto tak pociągnął? Kto wylosował w sensie? No właśnie. Beata Michniewicz losowała. Mhm. Co? No. Żabo. Co? Żabo. Albo gin tutaj jeszcze też wchodzi na dole. Informacja dla ekipy popołudniowej. No, pretensji jakby żadnych proszę nie mieć, bo jak żeście sobie sami wpuścili lisa do kurnika, no to tak bywa. Także no, łączę się z wami w bólu i trudno. A tak spojrzała na mnie i powiedziała, może ja dzisiaj wylosuję. Ostatnio, no i się zgodziłem. Masz. Babo placek. Żabę. Żabo. Zapraszamy do Trójki. Takich budynków w Polsce z roku na rok jest coraz więcej. Tak zwane wieżowce to budynki wyjątkowe, ale i objęte specjalnymi procedurami, także przeciwpożarowymi. Po tym, co dziś stało się w Londynie, pytamy, jak się zabezpiecza takie budowle. To wielokompleksowy system, mówi Rafał Krzemień, prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W Pałacu Kultury szczególnie jest to zagadnienie skomplikowane, ponieważ oprócz typowego budynku biurowego jest to budynek użyteczności publicznej. Mamy tutaj kilka teatrów, muzeów. Jest to budynek otwarty dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Mamy wjazd na taras widokowy. Zastanawia się pan w ogóle nad tym, że pan pracuje w takim miejscu? Że to jest wysoko? No, pod tym kątem, że mamy piękny widok, tak. Czy pod tym, pewnie pan pyta pod kątem jakiegokolwiek zagrożenia. Nie, nigdy mi nie przyszło do głowy. Szczerze, to nie. Jest gdzieś jakaś taka myśl. Tego typu pożary się zdarzają. Nadbrygadier w stanie spoczynku Ryszard Grosset ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ale w Polsce mieliśmy to szczęście, że wszystkie te pożary udało się ugasić w bardzo wstępnej fazie. 4510, 4510. Zgłasza się. Wyjazd do pożaru, ulica Króla, Maciusia 17. Pożary budynków wysokościowych to jest zmora strażaków. To naprawdę jest taki czarny sen, który się strażakowi śni nocą i powoduje, że budzi się oblany potem. Dlaczego? Dlatego, że są pożary strasznie trudne do gaszenia, trudne procesy ewakuacyjne. Co się stanie, jak wybuchnie tutaj pożar? Na to pytanie odpowiadali już również ci, którzy projektowali ten budynek. Piotr Łosiak, szef pionu technicznego w Pałacu Kultury i Nauki. W latach 50. został on wyposażony w zbiorniki wody PEPOSZ. Mamy takich w sumie 8. Dwa zewnętrzne o pojemności 400 metrów sześciennych i 6 wewnętrznych, które są odpowiednio na kondygnacji 15, 29 i 33. Kiedy mówimy o budynkach wysokich, a kiedy o wysokościowych? Tym rozgraniczeniem jest ilość kondygnacji mieszkalnych. Do 18 kondygnacji jest to budynek wysoki, powyżej 18 budynek wysokościowy. I rozumiem, że w zależności od tego, o jakim budynku mówimy, te procedury są odpowiednio dopasowywane. Oczywiście. Tak. Mamy cały układ zabezpieczenia drogi ewakuacji, czyli to jest albo napowietrzanie, albo oddymianie klatek schodowych. Pani Aniu, pani tutaj pracuje w Pałacu Kultury, tak, prawda? Tak, na 9 piętrze. Zdarzyło się kiedyś brać udział w takiej ewakuacji? No, zaaranżowanej ewakuacji. Tak, tak, oczywiście. W każdym biurze są głośniki nad drzwiami, gdzie informują nas w razie zagrożenia, tak? Te głośniki tutaj. Te głośniki, tak. Był też sygnał dźwiękowy, coś a la syrena, albo coś takiego. Państwo wiedzieli, że trzeba biuro opuścić. Tak, opuścić, kierować się do schodów. Proszę pokazać te schody. Proszę bardzo. Czyli 9 pięter w dół. Tak, dokładnie 9 pięter w dół, trochę z zawijasami, tak? Konstruując budynek wysokościowy, zwłaszcza współczesne budynki, budynki inteligentne, tak to się nazywa, nastawia się na to, żeby ten budynek w maksymalnym stopniu bronił się sam. Załóżmy, że pożar wybucha na 15 piętrze, na tym, na którym jesteśmy, i odcina dużą część osób przebywających na wyższych kondygnacjach. Co te osoby mają robić? Wytrzymałość pożarowa jest dość duża. Józef Tracz, inspektor do spraw PEPOSZ w Pałacu Kultury i Nauki. I ten obiekt jest podzielony na wiele stref i my podejmujemy decyzję albo ewakuację strefową albo całkowitą. Możliwość potencjalna to jest ewakuacja z powietrza przy pomocy śmigłowców, ale również jest cały szereg ograniczeń, które tutaj spotykamy. Możemy sobie na to pozwolić, że każda kondygnacja jest strefą pożarową, która minimum godzinę wytrzyma pożar. Także dąży się do ewakuacji nie całkowitej, tylko strefowej, z danych stref zagrożonych. Arter, wyjście z budynku. Ostatnia całkowita próba ewakuacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała miejsce w 2015 roku. Kolejna już wkrótce. Kiedy? To tajemnica. A informacje o tym, co robić, gdyby się zdarzyło, zbierał Kuba Witkowski. Gdyby się zdarzyło. No, w Londynie też były strefy i drzwi ognioodporne i normy i systemy. A mimo to się zdarzyło i teraz strażacy dogaszają zgliszcza 27-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, a skala tragedii w Londynie wciąż nie jest jeszcze znana. Mysterious. Dyskusja trwa m.in. na trójkowym Facebooku. Co z tego, co z tych literek, które Beata wylosowała, ułożyć? Nie jest łatwo. A przy okazji, bo zdjęcie także jest, przy okazji pani Magda napisała, zawsze myślałam, że pani Beata jest blondynką. No jak widać na zdjęciu, bardzo nie jest blondynką. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Hiszpański rząd ujawnił, że rozbija średnio raz na tydzień jedną komórkę dżihadystyczną w kraju. Z reguły kontakt z grupą nawiązywany jest na portalach społecznościowych przez agentów bezpieczeństwa używających fikcyjnych personaliów. Na Półwyspie Iberyjskim, doświadczonym przez dekady terroryzmu baskijskiego, służby wygrywają na razie wojnę z terroryzmem. Udaje się to mimo, że w Hiszpanii mieszka olbrzymia społeczność muzułmańska, utrzymująca aktywne relacje z krewnymi z Afryki Północnej. Co te statystyki oznaczają w praktyce, tłumaczy ekspert do spraw terroryzmu Krzysztof Lidl z Kolegium Civitas. Bardzo często jest tak, że jest to jakaś pojedyncza osoba czy niewielka grupa, która zajmuje się na przykład zapewnieniem logistycznego wsparcia dla jakiejś większej komórki. Te statystyki wyglądają imponująco, natomiast myślę, że o skuteczności służb antyterrorystycznych w każdym kraju decyduje przede wszystkim to, czy do zamachów dochodzi, czy nie. W Hiszpanii nie dochodzi. Brzydko to może zabrzmi, ale ETA i to prawie 50 lat ETY było w jakimś tam stopniu szkółką przygotowującą do tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Ewa Wysocka, była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Policja wie, jak przenikać do grup czy do społeczności muzułmańskiej. Co druga akcja, to jest dzięki właśnie temu, że policja przeniknęła. Pozostałe to są przeprowadzane dzięki pomocy społeczeństwa, bo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych można anonimowo informować o podejrzanych osobach, o podejrzanych sytuacjach i tutaj społeczeństwo bardzo chętnie w tym uczestniczy. A do tego wszystkiego jeszcze można dodać, że w Hiszpanii nie ma jakiegoś takiego otwartego bardzo nastawienia przeciwko muzułmanom. Ich dzieci chodzą do publicznych szkół zwykle. Natomiast no, jest ta skuteczna akcja i policji, i społeczeństwa, bo jest świadomość tego, że w każdej chwili coś może się wydarzyć. Czyli Hiszpanie trochę w tym strachu i lęku jednak żyją w takim razie. Tak. Na mecze ostatnie piłki nożnej w pobliżu stadionów nie były wpuszczane ciężarówki. Ważne wydarzenia, całe miasta, tak duże jak Barcelona czy Madryt, zamykane są na wjazdy ciężarówek. A zupełnie niedawno policja przyznała, że przed 2 laty o mało nie doszło do bardzo groźnego zamachu terrorystycznego w barcelońskim metrze. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Juan Ignacio Zoido. Wypowiedź sprzed 13 dni, gdy poinformowano, że w ciągu ostatniego roku zatrzymano w sumie 175 osób powiązanych z dżihadystami. Musimy nadal pracować dzień w dzień z szacunku dla ofiar terroryzmu. Ich poświęcenie sprawiło, że dziś Hiszpania to dojrzały naród, który potrafi bez żadnej wątpliwości rozróżnić między ofiarą a katem. Społeczeństwo hiszpańskie potrafi się zmierzyć z tym ryzykiem, nie zmieniając ani swojego stylu życia, ani swoich przyzwyczajeń. Bardzo wielu tych, którym stawiane są zarzuty, jest jednak potem z nich oczyszczanych, po czym są uwalniani. Fakt, że wiele spraw osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną upada przed sądami, nie jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla Hiszpanii. Społeczność międzynarodowa, głównie Europa, ma duży problem z udowadnianiem czy też orzekaniem o tej winie, ponieważ są to bardzo często dość skomplikowane procesy. Wszystko leży w motywacji, a to jest bardzo trudne do udowodnienia. Pamiętajmy, Hiszpania to jest kraj, który tak naprawdę żyje przede wszystkim dzięki turystom. Wyobraźmy sobie, jeśli ci turyści się przestraszą i nie będą przyjeżdżali. W Hiszpanii obowiązuje czwarty stopień zagrożenia zamachami terrorystycznymi. To jest przedostatni stopień, ale mimo, że jest to przedostatni, to w wielu miejscach wygląda to tak, jakby to już był ten najwyższy stopień, bo można zobaczyć policjantów z karabinami, chociażby na lotnisku. Wzmocniono, podwojono straże po cywilnemu policji w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów. Także Hiszpanie są świadomi tego, że mieszkają w pięknym kraju, no ale tak naprawdę w pewnym sensie mieszkają też na beczce z prochem. Według danych hiszpańskiego MSW w więzieniach przebywa ponad 250 osób podejrzanych lub skazanych prawomocnie za przynależność do którejś z islamskich organizacji terrorystycznych, a tematem zajął się Łukasz Walewski. Tu Trójka, a audycja popołudniowa teraz Blada i Tilaf. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. Mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twe bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Blada, T-Love, to trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Wnikliwe śledztwo zapowiada burmistrz Londynu po tym, jak w nocy zapalił się tam ponad 20-piętrowy wieżowiec. Co najmniej 6 osób zginęło. Straż pożarna twierdzi, że w budynku mogą być jeszcze ludzie. Wśród poszkodowanych jest polska rodzina otoczona opieką przez nasz konsulat. Od kilkunastu godzin strażacy gaszą pożar. Dwie szwedzkie położne skarżą się Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu. Kobiety odmówiły udziału w aborcji, pracy odmówiły im szpitale. Szwedki żądają odszkodowania za pogwałcenie ich praw. Procesje Bożego Ciała zablokują jutro warszawskie ulice. O szczegółach powiemy w serwisie Trójki. O 18.00 teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Branża motoryzacyjna kluczowa dla polskiej gospodarki. Tak wynika z raportu przygotowanego przez PKO BP, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Sektor ten odpowiada za 8% gospodarki i 13% eksportu. Lata 90. to zakończenie produkcji kolejnych przestarzałych konstrukcji, takich jak Maluch czy Polonez. Ale jak mówił wicepremier Mateusz Morawiecki, od kilku lat przemysł motoryzacyjny w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesny. Po latach spadku polskiej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym dzisiaj właściwie wychodzimy na prostą. Szef Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński powiedział, że ostatni rok był przełomowy dla rozwoju motoryzacji w Polsce. To jest drugi z kolei sektor, który zatrudnia najwięcej w Polsce po przemyśle spożywczym. Przypomniał też, że w ubiegłym roku firmy motoryzacyjne zapowiedziały inwestycje na 3 miliardy złotych. Oznacza to utworzenie około 3 tysięcy nowych miejsc pracy. W tym roku może być podobnie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej w Polsce według autorów raportu jest podniesienie niskiego udziału wynagrodzeń. Więcej na ten temat powiemy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Komisja Europejska przyznała wsparcie na budowę ważnego gazociągu w Polsce. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył 112 milionów euro na liczący 167 kilometrów gazociąg w województwie wielkopolskim i dolnośląskim. O szczegółach z Brukseli Tomasz Majka. Gazociąg budowany między miejscowościami Lwówek i Jodolanów wart jest łącznie ponad miliard złotych. Inwestycja połączy terminal LNG Świnoujściu z istniejącą już infrastrukturą. Zdaniem Komisji Europejskiej projekt ten stwarza możliwości przyszłego eksportu gazu na Ukrainę, Słowację i do Republiki Czeskiej. Bruksela podkreśla, że inwestycja ta bezpośrednio przyczynia się do realizacji Unii Energetycznej poprzez poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie rozpoczęły się już prace budowlane. Łącznie powstanie 167 km gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie 19 gmin. Inwestycje realizuje Gaz System, a zakończenie projektu planowane jest na początek 2019 roku. Koncern deklaruje, że do 2025 ma wybudować łącznie ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała spadki. WIG20 minus 28%, WIG23% w dół. Obroty wyniosły ponad 903 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,71 zł, funt brytyjski kosztuje 4,75 zł.

jednak tego w kucie? Staram się przede wszystkim nie okłamywać dawców. Michał Szostek, pielęgniarz koordynujący działu dawców i pobierania. Ukucie to ukucie, wiadomo, że zawsze coś tam człowiek odczuwa, natomiast ból nie jest to jakiś taki znowu przerażający. Większość dawców porównuje ten ból z ukuciem komara. Staramy się wtedy zagadać takiego dawcę, co tam u niego słychać o pogodzie, o jego zainteresowaniach, tak, żeby w ogóle on nie myślał o tym, że on siedzi i oddaje krew. To ja tutaj pana zagadam. Odwrócę pana uwagę od tego przykrego momentu. Teraz już nie ma żadnego przykrego momentu. Jedyny jest po. Moment to jest wbicie igły. W dzieciństwie pan się trochę bał tej igły? Nie, w ogóle. Część z nas ma ten lęk przed igłą jeszcze z czasów dzieciństwa. Być może warto już teraz dzieci edukować na temat tego, że no dobrze, rzeczywiście to ukłucie delikatnie boli. Nie jest to nic strasznego, to trwa tylko chwilkę. Ja myślę, że dzieci są edukowane, bo w tej chwili jest tyle szczepień obowiązkowych i ponadobowiązkowych, że dzieci są jakby zachęcane i też przekonywane do tej igły, może w jakiś sposób niepedagogiczny, przekupywane, ale trzeba tak od początku, myślę, że mówić o tym krwiodawstwie i my już takie akcje promocyjne rozpoczynamy i takie szkolenie, wychowywanie sobie krwiodawców od przedszkola. Pamiętam, że pomagał zestaw Mały Lekarz. Tak było, ja jestem wychowana na Małym Lekarzu, może też dlatego zostałam lekarzem, ale przecież teraz są były zabawki edukacyjne typu już operacja, także też można się w to bawić jak najbardziej, oswajać właśnie z tym, że jest to zupełnie rzecz naturalna, no i po prostu potrzebna. Tata, krwiodawca? Krwiodawca, tak. Przyszedł pan z dziećmi? Z dziećmi już kilka razy. A warto z dziećmi tutaj czasami zajrzeć? Warto, bo być może w przyszłości będą tak samo jak ja oddawały krew. Co myślisz o krwiodawstwie? Myślę, że to dobra rzecz, żeby oddać taką krew. Różne osoby mogą jej potrzebować. Chore dziecko albo ktoś inny, to dostaje tą krew i może bardziej dobrze się poczuć. Co robić, żeby dobrze czuć się na tym fotelu? Przede wszystkim dobrze się przygotować. Zawsze zalecamy, żeby jednak dawca był wypoczęty, napił się dobrze, czyli nawodnił się mniej więcej tak nawet do 3/4 litra lekko słodzonego napoju, nie na czczo. Więc trzeba zjeść takie lekkie śniadanie, zawsze mówię lekkie, nie tłuste, nie na przykład jajka na boczku, bo wtedy dojdzie do stłuszczenia surowicy, a to z kolei jest przeciwwskazaniem do takiego dalszego wydania tej krwi. 10 lat nie oddawałem. Teraz mam tragedię wnuka. Zdecydował się pan ponownie? Tak, będę oddawał. Będę oddawał. I oby nikt nie znalazł się w takiej sytuacji. Żeby oddawać, żeby się nie bać, apelowała Anna Rokicińska. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. A propos krwi, gdybyśmy ułożyli słowo byś w skrablowej rozgrywce z porankiem, to mielibyśmy dodatkowo jeszcze słowo OB, czyli ten wskaźnik, który jest określany przy badaniu krwi. Tyle, że słownik OB niestety nie uznaje. Za 18 minut, godzina 18, już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. How can you leave me on my own? When did you say that you're coming home? How can you leave me on my own? When you leave, I become a loser. Swilling time, killing loser. I surgically remove all of the green food from my diet. I know I should be reading, but I'm too lazy to try it. I keep the TV on all day to chase away the quiet. When you leave, how can you leave me on my own? A bad smelling couch dwelling. I drink too many cups of tea and eat too many biscuits. I think about going out, decide not to risk it. I look at naked ladies 'cause I'm too weak to resist it. When you not the same talking on the phone. How can you leave me on my own? When you leave, I become a caveman, a dead, dead brain, dead caveman. I stare at all the photos and the texts that you have sent me. I curl up with the dogs, I think they're starting to resent me. I wanna go to bed, but the bed is just too empty. When you Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Naszym gościem jest ksiądz biskup Rafał Markowski, biskup pomocniczy warszawski. Dzień Szczęść dobry. Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Księże biskupie, Polska jest na cenzurowanym Komisji Europejskiej w związku z odmową przyjęcia uchodźców w ramach programu relokacji. Proszę przypomnieć stanowisko Kościoła w kwestii uchodźców. Jeżeli chodzi o stanowisko Kościoła, ono tak naprawdę opiera się przede wszystkim na tym, czego oczekuje od nas papież Franciszek. Natomiast papież Franciszek ewidentnie jest przekonany o tym, że Kościół w ramach swojej misji ewangelicznej powinien jak najbardziej pomóc uchodźcom. Czyni to sam, czego daje osobiście dowód. I jest przekonany, on jest przekonany nie tylko ze względu na dramat wojny, ale patrzy to na ten problem z dalszej perspektywy historycznej. Uważa, że obowiązkiem Europy jest pomóc tym ludziom, dlatego że niestety Europa ma swój udział w tym, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Księże biskupie, czy jest daleko idąca rozbieżność pomiędzy stanowiskiem Kościoła, polskiego Kościoła, a polskiego rządu, czy też po prostu są to nieporównywalne płaszczyzny? Myślę, że tak, że to jest przede wszystkim wynika z przesłanek i motywów. Kościół w tym wypadku kieruje się zwykłą, niezwykłą miłością ewangeliczną, której specyfika polega na tym, że pomaga każdemu, kto potrzebuje tej pomocy, bez względu na jego przekonania religijne, polityczne, jakiekolwiek inne uwarunkowania społeczne. Czy ksiądz biskup, to jest misja Kościoła. Czy ksiądz biskup, przepraszam, rozumie postawę rządu, który upatruje w uchodźcach, a właściwie imigrantach, źródła nieszczęść, które spotykają Europę? Na szczęście nie muszę wnikać w to aż tak bardzo głęboko, bo ja żyję Ewangelią i tym, co wynika z Ewangelii. Natomiast jeżeli chodzi o poczynania rządu, jest to domena absolutnie rządowa, której nie poddaje pewnej ocenie. Oczywiście jako człowiek, jako obywatel tego kraju spoglądam na ten problem. Rozumiem ten problem, dlatego że miałem okazję studiować co nieco islam. I też rozumiem, że Europa do końca nie czuje jakby specyfiki islamu. Rzeczywiście, to jest prawda. Czy granica pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi jest rzeczywiście tak ostra, jak to rysują ministrowie? Bo teraz mamy problem też w Sudanie Południowym, w Somalii, gdzie ludzie nie giną od bomb, ale coraz częściej giną z głodu. Nie wiem, jak wygląda to w proporcjach, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że można to poddać pewnej weryfikacji. Państwo dysponuje wszelkimi potrzebnymi instrumentami, żeby przekonać się tak naprawdę, z kim ma do czynienia. Jednocześnie dokonać oceny, czy to jest rzeczywiście ktoś, kto ucieka przed wojną i kto ucieka przed dramatem wojny, czy też ktoś, kto szuka tylko swojego nowego miejsca w Europie. Ponieważ tego rodzaju instrumenty są, można je wykorzystać i tego rodzaju oceny dokonać. Więc moim zdaniem nie wykorzystuje się tej możliwości do końca i na tym ubolewam. Rozumiejąc postawę rządu, który zapewnia, że bezpieczeństwo przede wszystkim, czy Kościół jednak powinien starać się zmienić tę postawę, wpłynąć na nią? Przede wszystkim potrzebna jest wiedza na temat islamu i świata wschodu. Mianowicie powszechnie w Europie dominuje przekonanie, że islam to wojna i islam to terroryzm. Przypominam, że różnego rodzaju ruchy fundamentalistyczne są charakterystyczne dla wszystkich systemów religijnych, bo to jest delikatna materia. Indie, które przez całe wieki były absolutnie spokojne, nagle doznają wstrząsów przez to, że pojawiły się ruchy fundamentalistyczne. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko pewien procent, a właściwie margines życia religijnego. Natomiast obok tego pozostaje cały szeroki nurt ludzi, którzy rzeczywiście żyją islamem, a traktują islam jako drogę prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. Myślę, że tutaj trzeba dokonać pewnego rozróżnienia i pogłębienia wiedzy na ten temat. Tak, ale czy właśnie poprzez takie uświadamianie tych spraw, nauczanie w tej kwestii, że tak powiem, może nie zupełnie adekwatnie, czy Kościół będzie starał się jednak wywierać pewien rodzaj nacisku na władze, żeby zmieniły podejście, czy też będzie działać swoją drogą? Nigdy nie będzie wywierał nacisku z prostej rzeczy, z prostej przyczyny. Nie ma do tego żadnego prawa. Więc no prawo obywatelskie mają. Prawo obywatelskie, księża. Tak, ale po jednym wywieraniu nacisku zaraz zaczniemy posądzać Kościół o następne wywieranie nacisku i to w zupełnie innej domenie. Jest to materia delikatna dla Kościoła i trudna bardzo, bo i tak istnieje powszechne przekonanie, że Kościół chce w tym państwie odgrywać znaczącą rolę, dużo bardziej znaczną niż przysługuje mu to z jego, z racji na jego misję. No dobrze, ale jest kwestia korytarza humanitarnego. Choćby w tej sprawie, czy Kościół jest uprawniony, czuje się moralnie odpowiedzialny za tę kwestię do tego stopnia, by jednak przypomnieć rządowi, że to jest możliwe i że trzeba to zrobić. Ale o tym mówimy nieustannie, rozmawiamy nieustannie. Tego dotyczą wypowiedzi publiczne wielu biskupów, do tego dotyczą również rozmowy, które się pojawiają między rządem a Kościołem. Ale na jakim etapie jest w tej chwili ta kwestia? Dlatego, że w końcu maja z wypowiedzi niektórych ministrów wynikało, że tak powiem, coś drgnęło. Tak, dlatego, że rząd w tej chwili przyjmuje opcję, mianowicie pomocy, tak zwanej pomocy na miejscu. Co jest też usprawiedliwione i ma swój sens naturalnie, bo w gruncie rzeczy trzeba przyznać jedno, stan wszelkiej migracji to stan nienormalny. Człowiek powinien żyć tam, gdzie się rodzi, gdzie są jego korzenie i w świecie mentalnym mu bliskim. Więc niesienie tej pomocy tam, na miejscu, ma swoje uzasadnienie. Natomiast my mówimy o korytarzach humanitarnych jako tym rozwiązaniu, które można stosować w stosunku do ludzi, którzy rzeczywiście tracą tam wszelkie poczucie bezpieczeństwa i nie znajdują warunków do życia. Więc wołanie o korytarze humanitarne trwa cały czas ze strony episkopatu. Księże biskupie, niedawno episkopat ogłosił taki dokument o współczesnym patriotyzmie i przy tej okazji zaapelował do nas, ale także szczególnie do polityków, żeby szukali tego, co wspólne, żeby szukali spraw, które nas łączą, nie dzielą, czy obywatele i politycy wzięli sobie to w jakiś sposób do serca. Wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne, ale jednak je zadałam. Oczywiście, no, naszym obowiązkiem jest głosić, no, jeżeli chodzi o misję Kościoła, głosić Ewangelię. To wszystko, co z Ewangelii wynika. Jeżeli chodzi o pojęcie patriotyzmu, ponieważ pojawiły się ruchy, które znamionują cechy nacjonalizmu niezdrowego, nacjonalizmu, który nie zna pojęcia tolerancji ani otwartości, w związku z tym episkopat uznał, że czas przypomnieć, czym jest prawdziwy patriotyzm. To jest miłość do ojczyzny, to jest dbanie o dobro ojczyzny, ale jednocześnie nie zamykanie się na kogokolwiek, kto potrzebowałby pomocy. No, ale rozumiem, ta tolerancja, wezwanie, przecież otwartość, którą w Polsce znamy od wieków. Tak, ale rozumiem, że to wezwanie do szukania tego, co wspólne, dotyczyło nie tylko kwestii patriotyzmu, ale w ogóle współżycia społecznego. Dotyczyło przede wszystkim sposobu prowadzenia dialogu. Żyjemy akurat w czasie, w którym o ile walka polityczna jest czymś zupełnie naturalną rzeczą i ona się dokonuje w każdym demokratycznym państwie, to co nas boli, to mianowicie, że ten dialog osiągnął taki poziom emocji, że przestaje być dialogiem. No. I to jest bardzo niebezpieczne w naszym pojęciu i jeżeli nie zostanie poskromione, to będzie prowadziło dalej do bardzo głębokich podziałów w społeczeństwie. Wydaje się, że nic się nie poprawiła. A jaka jest, księdza, opinia o tym, co się dzieje co miesiąc na krakowskim przedmieściu? Bo w jakimś sensie Kościół został w to wciągnięty przez to, że te marsze rozpoczynają się mszą w Archikatedrze Warszawskiej i pojawiają się pytania, czy rzeczywiście to, co się dzieje, to ma coś wspólnego z uroczystościami religijnymi. Nawet jest takie oficjalne pytanie jednego z profesorów panu do kardynała Nycza. To jest sytuacja, w której rzeczywiście nadużywa się autorytetu Kościoła. W tym wypadku, jeżeli mówimy o Kościele, mówimy o liturgii. Jeżeli chodzi o liturgię, ma ona miejsce zarówno każdego 10 rano w kościele seminaryjnym, tego samego dnia po południu czy wieczorem w katedrze. I to jest to, co jest bliskie i właściwe Kościołowi. Liturgia sprawowana za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej oraz ich rodziny. Natomiast w momencie, kiedy wierni opuszczają Kościół i dokonują przemarszów, proszę wybaczyć tego, proszę z liturgią nie mieszać, ani też nie wiązać z działalnością Kościoła, bo Kościół w tym nie ma żadnego udziału. Czyli policja troszkę pomieszała porządki, jeśli ogłaszała, czy też oświadczyła, że osoby wylegitymowane są podejrzane o to, że czy też zarzuca im się to, że zakłóciły akt religijny? To jest przede wszystkim przejaw tego, o czym mówiłem wcześniej. Dochodzimy do paranoi. Marsz jeden czy drugi, który mógłby odbyć się zupełnie spokojnie, nabiera takiego ładunku emocjonalnego, że robi się po prostu dramatem. Tylko, że powiadam, jeżeli nie poskromimy tych emocji, pytam się, dokąd zabrniemy dalej. Ale właśnie jak to zrobić? Tutaj akurat w tym wypadku my możemy tylko i wyłącznie prosić o to, żeby umieć wzajemnie uszanować siebie. Natomiast naszą misją i naszym zadaniem jest ogarnięcie modlitwą, tak jak powiedziałem, i odpowiedzialnością za liturgię. Tutaj nasze zadanie się kończy. Rozumiem, że ksiądz, że Kościół nie ma zamiaru, że tak powiem, wycofywać się z udziału w tych comiesięcznych uroczystościach religijnych. Mówię o tych, które się odbywają w Kościele, no bo to jest posługa Kościoła. Specyfika tej misji Kościoła polega na tym, że są drzwi otwarte dla każdego, kto chce wejść do świątyni. Gdybyśmy zamknęli, zaczęli dokonywać selekcji tego, kto ma wejść albo kto ma wyjść, wtedy znowu byśmy byli posądzeni o manipulację. Skoro rzeczywiście można tylko apelować o uspokojenie, o obniżenie tego poziomu emocji, no to może, księże biskupie, warto jutro podczas uroczystości Bożego Ciała, mam nadzieję, że jednak dla większości są to uroczystości Bożego Ciała, a nie tylko wolny dzień. Może warto przemyśleć, co powinniśmy zrobić każdy z nas. Kiedyś kardynał Wyszyński, spotykając się z dziennikarzami na lotnisku w Rzymie, był pytany w latach 60. o to, co Kościół robi dla pokoju na świecie. Kardynał Wyszyński powiedział, proszę otworzyć mszał i zobaczyć, ile modlitwy dotyka tej sprawy, ile Kościół modli się. I to jest główne zadanie Kościoła. Przyjdzie Boże Ciało, będziemy wspólnie sprawowali Najświętszą Eucharystię. Wyjdziemy w tej takiej uroczystej procesji po to, żeby pokazać Najświętszy Sakrament i to wszystko, co płynie z Najświętszego Sakramentu. Czyli umiejętność przebaczenia, pokoju, wzajemnego szacunku. To jest nieme głoszenie Ewangelii, gdzie pokazanie Najświętszego Sakramentu jest tego rodzaju właściwie wyznaniem. No. Do tego, do czego wzywa Chrystus. No, Chrystus nigdy nikogo nie przekreślał. No, Chrystusowa miłość jest miłością, która potrafi przebaczyć, która potrafi człowieka podnieść z upadku. No, przede wszystkim ze względu na jego wielką godność. Natomiast my ludzie jakby zapominamy o swojej własnej godności i niestety schodzimy na jakiś poziom emocji, który jest zaprzeczeniem naszej własnej godności. Później wszyscy narzekają, że nie doznają szacunku, że są wzajemnie obrażani. Więc ta jutrzejsza procesja Bożego Ciała to będzie przypomnienie przede wszystkim o tym, że warto dojrzeć w sobie wzajemnie człowieka. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz biskup Rafał Markowski. Dziękuję bardzo. Adam Michniewicz, do usłyszenia. Szczęść Boże. Zapraszamy do reklamy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant.